Kardeşler şimdi Üstad Said Havva'nın rahimahullah El Esas Fis Sünne Esiratun Nebeviye isimli eserinin ikinci cildinin 173. sayfasından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bedir Savaşı esirleri konusu. Taberani rahimahullah İbn Abbas radıyallahu teala anhuma'dan şu şekilde rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedir esirlerini fidye karşılığında serbest bıraktı. Her esirin fidyesi 4000 idi. Ukbe bin Ebi Muayt ise fidyeden önce Ali ibn Ebi Talib radıyallahu anhu tarafından öldürüldü. Ölünceye kadar onu hapsetmişti. Keskin kılınçların biçtiği kimseler ne bekliyor diye sordu. Keskin kılınçların biçtiği kimseleri ne bekliyor diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ise cevaben ateş dedi. Hakim rahimahullah İbn Abbas'tan radıyallahu anhuma Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bedir günü cahiliye ehlinin fidyesini 400 olarak belirlediğini rivayet etmiştir. İbn Kesir rahmetullahi aleyh bu miktarın bir kimsenin mal olarak verdiği en az fidye olduğunu, en fazla verilen fidyenin ise 4000 dirhem olduğunu söylemiştir. Yani Bedir esirlerinin ödediği en az fidye miktarı 400, en fazla ödediği fidye miktarı da 4000 dirhem olarak tespit edilmiş. İmam Ahmed rahimahullah İbn Abbas radıyallahu teala anhuma'dan rivayetle şöyle demiştir. Bedir günü esirlerden bir kısmının fidye vererek verecek imkanları yoktu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların fidyelerinin ensarın çocuklarına okuma yazma öğretmek olduğunu söyledi. Bir gün bir çocuk babasına gelerek ağlamaya başladı. Babası hayrola ne var deyince o da öğretmenim bana vurdu dedi. O da Bedir'in intikamını almak istiyor. Ama vallahi bu fırsat ona ebediyen gelmeyecektir demiştir. Tirmizi rahimahullah Ali bin Ebi Talib radıyallahu anhu'den rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Cibril aleyhisselam ona geldi ve Bedir esirleri hakkında tercihte bulun. Yani ashabını ölenler ya da gelecek seneye kadar fidyesini ödemeyenler öldürülmek şartıyla muamelede bulunacaklar dedi. Onlar fidye dediler. Ödeyemeyenler ise öldürüldü. Bukhari rahmetullahi aleyh Enes ibn Malik radıyallahu anhu'dan şöyle rivayet etti. Ensardan bazı adamlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den izin istediler ve "Ya Resulallah bize izin ver de kız kardeşimizin oğlu Abbas bin Abdülmuttalib'i esirlikten kurtulma bedeli olan fidyeden muaf tutalım dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de hayır, o paradan bir dirhemi bile bırakamazsınız buyurdu. Yani kendi kavmine, kendi akrabalarına bile toleranslı davranmadı Resulullah. Adalete bakın. Taberani rahimahullah, Mus'ab bin Umeyr'in kardeşi, Ebi Aziz bin Umeyr radıyallahu anhu'dan rivayet etmiş ve demiştir ki Bedir günü esirler arasında idim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem esirlere hayırla muamele ediniz dedi. Ensardan oluşan bir topluluk içinde idim. Onlar esirlerin öğle ve akşam yemeklerini veriyorlardı. Onlar hurma yiyor, bana ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesine uyarak ekmek yediriyorlardı. Kendisi adi hurmayı yiyor, esirlere ekmek yediriliyor. Bugün Amerika'nın almış olduğu esirlere Guantanamo'da yapmış olduğu davranış ile Peygamber aleyhissalatü vesselamın ashabının esirlerine yapmış olduğu davranış arasındaki farkı görmek lazım. Ekmek, Arapların nezdinde hurmadan daha hayırlıydı. Sübhanallah. Senin canına, malına, kanına, ırzına, namusuna, dinine göz dikmiş olan düşmanı esir ettiğinde ona ikram ediyorsun, faziletli olan ekmeği yediriyorsun, fazilet cihetinde daha az olan hurmayı kendin yiyorsun. İşte İslam'ın insana verdiği, İslam'ın cana verdiği kıymet ve önem. Buhari, Cübeyr bin Mut'im radıyallahu anhu'dan rivayetle şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, müşriklerin Bedir'de esir alınanları hakkında, eğer el-Mut'im bin Adi sağ olsaydı, sonra şu kokuşmuş adamlar hakkında benimle konuşup onlara şefaat dileseydi, muhakkak ben bunları el-Mut'im'in hatırı için fidye almaksızın bırakırdım buyurmuştur. Subhanallah. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın cahiliye devrinde, yani peygamber olmadan önceki hayatı hususunda Mut'im bin Adı ile bir dostluğu vardı. Ve peygamber olduktan sonra da Mut'im bin Adi ne yapmıştı? Peygamber aleyhissalatü vesselama insani cihetle dostane davranmıştı. Öteki kafirlerin yapmış olduğu gibi onu dininden döndürmek için bir çaba içinde olmamıştı. Yine bunda görüyoruz Peygamber aleyhissalatü vesselamın vefasına ne kadar değer verdiği, ne kadar vefalı olduğunu burada ne yapıyoruz görüyoruz. İbn-i Hacer rahimahullah Fethül Bari'de şöyle demiştir. Burada kullanılan hatırı için kelimesinin zikredilmesindeki murat, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Taif'ten dönüşünde El-Mut'im bin Adi'nin himayesine girmesiyle meydana gelen vefa borcundan kaynaklanmaktadır. İbn-i İshak rahimahullah da bu olayı geniş olarak ele almaktadır. El-Fakihi de rahimahullah hasen bir isnatla bu hadisi mürsel olarak zikretmiştir. Onun zikrettiği hadiste şu ifadeler yer almaktadır. Mut'im dört oğluna emretmiş, onlar da silahlarını kuşanmışlar, her biri Kabe'nin bir köşesinde dikilmişlerdi. Bu olayı duyan Kureyş müşrikleri ona şöyle dediler: sen ahdine vefa göstermeyen bir adamsın. Yukarıdaki söz Kureyş'in Haşim oğullarına ve onlarla beraber anılan Müslümanları muhasara ettiklerinde yazdıkları sahifeyi bozmak hususunda onun en şiddetli tavrı ortaya koymasından ötürü kullanılmıştır. Bu konudaki bilgiler siretin başlarında geçmişti. Tabarani rahimahullah Muhammed bin Salih el-Temar yoluyla Zühri'den, o da Muhammed bin Cübeyr'den, o da babasından şöyle rivayet etmiş ve demiştir ki El-Mut'im bin Adi Kureyş'e şöyle demiştir: siz Muhammed'e yapacağınızı yaptınız, artık onunla uğraşmaktan vazgeçin. Subhanallah. Bu olay hicretten sonra meydana gelmiştir. Sonra Mut'im bin Adi Bedir Savaşı'ndan önce 90 küsür yaşında olduğu halde ölmüştür. El-Fakihi mürsel bir isnatla Hasan bin Sabit radıyallahu anhu'nun Peygamber aleyhissalatü vesselam için yaptıklarından dolayı mükafatlandırmak için ona mersiye yazmıştır. Tirmizi, Nesai, İbn-i Hibban ve El-Hakim Hazreti Ali radıyallahu anhu'dan sahih bir isnatla şunu rivayet etmişlerdir. Ali radıyallahu anhu şöyle demiştir. Cibril aleyhisselam Bedir günü Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek şöyle dedi. Ashabınla esirler hususunda karar verin. Ölüm isterlerse ölüm gelecek seneye kadar uzatılmıştır. Fidye isterlerse fidye. Onlar fidye dediler. Müslim bu kıssayı Ömer radıyallahu anhu'nun hadisinden uzun olarak tahric etmiş ve sebebini de şöylece açıklamıştır. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle demiştir. Bu esirler hakkında ne düşünüyorsunuz? Ebu Bekir radıyallahu anhu, onlardan öyle bir şey alalım ki bu bizim güçlenmemize sebep olsun. Umulur ki Allah Celle Şanuhu onlara hidayet nasip eder demişti. Ömer de radıyallahu anhu, onlardan emin olalım ve onların boyunlarını vuralım. Çünkü bunlar küfrün başıdırlar demişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nefsi Ebu Bekir'in radıyallahu anhu'nun söylediğine meyletmişti. Müslim'in rahimahullah rivayetinde şu ayetin nüzulü de vardır. Yeryüzünde ağır basıp küfrün belini iyice kırıncaya kadar hiçbir peygambere esirler sahibi olmak yakışmaz. El-Enfal suresi 67. ayeti kerime. Selef uleması iki görüşten hangisinin daha doğru olduğu hususunda ihtilaf etmişlerdir. Bir kısmı aynı zamanda Allah Azze ve Celle'nin takdirine muvafık olması ve bu esirlerin birçoğu ya kendileri ya da Bedir Savaşı'ndan sonra doğan zürriyetlerinin İslam'a girmesi ihtimali sebebiyle Ebu Bekir radıyallahu anh'unun görüşünü tercih etmişlerdir. Çünkü bu rahmetin gazaba üstün gelmesine daha uygun idi. Kendisine rahmet yazılanlar hakkında Allah da Celle Şanuhu böyle beyan buyurmuştur. Fidye alma konusundaki kınamaya gelince bunda dünyayı ahirete az da olsa tercih eden kimseyi uyarma vardır. Allah Azze ve Celle en doğrusunu bilendir. Tirmizi rahimahullah Abdullah bin Mesud radıyallahu anhu'dan rivayet ederek şöyle demiştir. Bedir günü olunca esirler getirildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu esirler hakkında ne düşünüyorsunuz dedi. Ve daha sonra hadisin devamını zikretmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kimse fidye vermedikçe kurtulamaz ya da boynu vurulur demiştir. Abdullah bin Mesud radıyallahu anhu şöyle der. Dedim ki ya Resulallah Süheyl bin Beydan'ın Süheyl Mekke'de Müslüman oldu. Ama İslam'ı kabul ettiğini gizledi. Kureyş onu Bedir'e gönderdi. O da esir düştü. İbn Mesud radıyallahu anhu onun Mekke'de namaz kıldığına şahit oldu. El-İsabe'de de böyle zikredilmiştir. Evet. Abdullah bin Mesud, ya Resulallah, Süheyl bin Beydan'ın İslam'ı kabul ettiğini işittim. Bunun üzerine Resulullah aleyhissalatü vesselam sustu. Daha sonra şöyle dedi. Ben başıma gökten bir taş düşmesinden daha korkulu bir gün görmedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Süheyl bin Beyda dedi. Ve Ömer'in sözü üzerine şu ayet nazil oldu. Yeryüzünde ağır basıp küfrün belini kırıncaya kadar hiçbir peygambere esirler sahibi olmak yakışmaz. El-Enfal suresi 67. ayeti kerime. Müslim rahmetullahi aleyh Ömer ibn Hattab radıyallahu anhu'dan şöyle rivayet etmiştir. Bedir savaşı olduğu gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşriklere baktı. Onlar 1000, ashabı ise 319 kişiydiler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıbleye döndü. Sonra ellerini uzatarak Rabbine, Allah'ım bana vaat ettiğini ver. Allah'ım Celle Şanuhu, eğer ehli İslam'dan olan şu cemaati helak edersen, bundan sonra yeryüzünde sana ibadet olunmaz diye dua etmeye başladı. Ellerini uzatarak ve kıbleye karşı dönerek Rabbine o derece niyazda bulundu ki nihayet omuzlarından cübbesi düştü. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anhu yanına gelerek cübbesini aldı ve omuzlarına koydu. Sonra arkasından ona sarılarak, ya Nebiyallah, Rabbine yaptığın dilek yeter, şüphesiz o sana vaat ettiğini yerine getirecektir dedi. Az sonra Allah Celle Şanuhu, hani Rabbinizden imdat istiyordunuz, o da ben size birbiri ardınca gelecek 1000 melekle imdat göndereceğim diye cevap vermişti. El-Enfal suresi 67. ayetini indirdi ve Allah Celle Şanuhu ona meleklerle yardım gönderdi. Kardeşlerim, burada da ibretlik bir sahne var. Müslümanlar, sahabe-i kiram ve Peygamber Efendimiz ne zaman başı sıkıldıysa muhakkak Allah'ı çağırdılar. Allah'tan yardım istediler. Allah Azze ve Celle'ye ellerini kaldırıp ondan medet istediler. Bugün bazı grup insanlar ise ne yapmakta? Allah'tan gayrını çağırmaktalar. Melekleri çağırmaktalar. Peygamberleri çağırmaktalar. Şeyhlarını, üstadlarını, kendilerine güvendikleri kimseleri çağırmaktalar. Bakın aradaki kıyası yapın. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah Azze ve Celle'ye yalvarıyor, onu imdada çağırıyor. Bugünün insanları, şeyhları, mürşitleri, falancayı, feşmancayı imdatlarına çağırıyorlar. Bu olacak olan bir şey değildir. Müslüman ancak peygamberini taklit eder, onun yaptığını ve yapın dediğini tatbik eder. Bugün Allah'tan gayrını çağırmak küfürdür. Allah Celle Şanuhu bu gibi davranışlardan ümmeti Muhammed'i uzak tutsun. Bugün şeyhlerin yardıma çağrılmasının küfür olduğu apaçık ortadadır. Peygamber aleyhissalatü vesselamın yapmış olduğu davranış da bunu ortaya koyar, ayetler bunu ortaya koyarlar. Ebu Zümeyl radıyallahu anhu şöyle der. Sonra bana İbn Abbas radıyallahu anhuma rivayet etti ve dedi ki, o gün Müslümanlardan bir zat, müşriklerden bir adamın peşinden koşarken ansızın üzerinde bir kırbaç darbesi işitti. Ve süvarinin dur ya hayzum diyen sesini duydu. Ve önündeki müşriye baktığında boylu boyunca yere serilmiş olduğunu gördü. Burnu berelenmiş, yüzü de kırbacın vurduğu şekilde yarılmıştı ve yemyeşil olmuştu. Yani buradaki yemyeşil olmuştu tabiri Arapların arasında, Arap dilinde kullanılan bir tabirdir. Türkçe'de aslında biz bunu mosmor morarmıştı diye tercüme edersek daha isabetli bir tercüme etmiş oluruz. Az sonra Ensari gelerek bu hadisi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme anlattı. O da doğru söyledin. Bu semadan gelen üçüncü yardımdandır buyurdular. Demek ki yardım Allah'tan istenecek ve yardımı da sadece Allah gönderebilecek. Mesele apaçık ortada. Kardeşlerim, hadis okumak lazım. Sahih hadisleri okuyup onları anlayıp onlarla amel etmek lazım ki sahih ve sabit bir din üzere olalım. Artık o gün Müslümanlar 70 kişiyi öldürdüler, 70 kişiyi de esir aldılar. Ebu Zübeyl de İbni Abbas'ın şöyle dediğini rivayet etmiştir. Müslümanlar esirleri aldıktan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir'le Ömer'e radıyallahu teala anhuma bu esirler hakkında görüşünüz nedir diye sordu. Ebu Bekir radıyallahu anhu, ya Nebiyallah, bunlar amca oğulları ve akrabadırlar. Ben onlardan fidye alınmasını teklif ediyorum. Bu surette küffar üzerine kuvvetimiz artar. Umulur ki Allah Celle Şanuhu onları İslam'a hidayet buyurur dedi. Ebu Bekir'in rıfkı ve merhametini bakın, görün. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sen ne düşünüyorsun ey Hattaboğlu diye sordu. Ömer radıyallahu anhu diyor ki, ben hayır ya Nebiyallah, vallahi ben Ebu Bekir'in görüşünde değilim. Ben, bize izin buyurursan şunların boyunlarını vuruverelim dedim. Ukayla karşı Ali'ye izin vermelisin ki onun boynunu vursun. Bana da filana bir yakınını kastederek karşı izin buyurmalısın, ben de onun boynunu vurmalıyım. Zira bunlar küfrün imamları ve eşraflarıdırlar dedim. Burada da Hazreti Ömer radıyallahu anhunun küfre ve küffara karşı olan şiddetini ve dine muhalif davrananların dini ortadan kaldırmak için cehd ve çaba sarf edenlere karşı ne şiddetli olduğunu gösterir, imanının kemalatını ne yapar? Gösterir. Hazreti Ebubekir radıyallahu anhu'nun düşüncesi ve Hazreti Ömer radıyallahu anhu'nun düşüncesi kendi kendileri arasında nedir? İkisi de doğrudur. Bunun üzerine Resulullah aleyhissalatü vesselam benim fikrime değil Ebu Bekir'in fikrine meyletti. Ertesi gün olunca ben geldim, bir de ne göreyim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle Ebu Bekir oturmuş ağlıyorlar. Ya Resulallah, sen ve arkadaşın neden ağlıyorsunuz? Ağlayacak bir şey varsa söyleyin, ben de ağlayayım. Ağlayacak bir şey bulamazsam, yani bu mesele beni ilgilendirmiyorsa, siz ağladığınız için ben de ağlar görüneyim, sizin halinizle halleneyim. Yani Müslüman kardeşinin haliyle hallenecek. Buradaki hadisten bunu da ne yapıyoruz? Görüyoruz. Yani bana ne? O ağlıyorsa beni ilgilendirmeyen bir mevzuda, kendisini ilgilendiren bir mevzuda ağlıyor. Benim ağlamam, üzülmem gereksiz diyerek ne yapmayacak? Müslümanın halini göz ardı, kulak ardı yapmayacak. Onun meselesiyle alakadar olacak. Ağlanacak bir şey varsa ben de ağlayayım. Ağlanacak bir durum bulamazsam siz ağladığınız için ben de ağlar görüneyim dedim. Bunun üzerine Resulullah aleyhissalatü vesselam, arkadaşlarımın teklif ettiği fidye alma meselesine ağlıyorum. Gerçekten onların azapları bana şu ağaçtan daha yakın olarak arz olundu buyurdu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yakın bir ağaca işaret etmiş ve Allah azze ve celle yeryüzünde üstünlüğü sağlamadıkça hiçbir peygambere esir almak yaraşmaz ayeti kerimesini, artık aldığınız ganimetten helal hoş olarak yiyin ayetine kadar indirmişti. Ve Allah celle şanuhu Müslümanlara ganimeti helal kılmıştı. Evet. Hakim rahimahullah, Abdullah bin Mesud radıyallahu anhudan şöyle rivayet etmiştir. O şöyle demiştir. Bedir günü olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Bu esirler için ne diyorsunuz? Abdullah bin Ravaha radıyallahu anhu şöyle dedi. Bir vadiye pek çok odun getirelim. Sonra bir ateş yakıp onları içine atalım. Subhanallah. Abbas radıyallahu anhu Allah rahmetini kessin dedi. Ömer radıyallahu anhu onların komutanları, liderleri seninle savaştı. Seni yalanladı. Bu yüzden onların boyunlarını vuralım dedi. Ebu Bekir radıyallahu anhu da ya Resulallah onlar senin aşiretin ve kavmindir dedi. Subhanallah. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı ihtiyaçları için içeriye girince bir grup ona şöyle dedi. Sözün doğrusu Ömer'in dediğidir ya Resulallah. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıktı ve bunlar hakkında ne diyorsunuz? Bunların meselesi sizden önceki kardeşlerimizin meselesi gibidir dedi. Nuh aleyhisselam şöyle dedi. Rabbim, yeryüzünde kafirlerden tek bir kişi bırakma. Nuh suresi 26. ayeti kerime. Musa aleyhisselam, Rabbimiz, onların mallarını yok et, kalplerini sık dedi. Yunus suresi 88. ayeti kerime. İbrahim aleyhisselam şöyle dedi. Rabbim, çünkü onlar insanlardan birçoğunu şaşırttılar. Artık bundan böyle kim onlara uyarsa, kim bana uyarsa o bendendir. Kim bana karşı gelirse o da senin merhametine kalmıştır. Şüphesiz sen bağışlayansın. İbrahim suresi 36. ayeti kerime. İsa aleyhisselam da şöyle demiştir. Eğer onlara azap edersen onlar senin kullarındır. Dilediğini yaparsın. Eğer onları bağışlarsan şüphesiz sen daima üstünsün, hikmet sahibisin. Maide suresi 118. ayeti kerime. Siz kendisinde gıyle olan bir kavimsiniz. Onlardan kimse fidyesiz ya da boynu vurulmaksızın kurtulamaz. Abdullah radıyallahu anhu şöyle dedi. Süheyl bin Beydan'ın dışında o öldürülmemeli. Çünkü onun İslam'ı kabul ettiğini işittim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine sustu. Başıma taş yağan bir gün bugünden daha çetin olmadı dedi. Yani Abdullah radıyallahu anhu bir şey iddia ediyor. Peygamber Efendimiz ne inkar ediyor ne de onun doğruluğunu söylüyor, yalnızca sükut ediyor. Bekliyor ki Allah'tan bir vahiy gelsin. Resulullah aleyhissalatü vesselamın bu bekleyişi Abdullah radıyallahu anhu'yu korkutuyor. Vallahi diyor bugün başıma taş yağmadı, başka gün başıma taş yağmaz. Ama bugün başıma taş yağsaydı ancak ben bu kadar korkmuş olurdum. Çünkü sahabe-i kiram ne yapıyor? Allah'ın Celle Şanuhu'nun kendilerini yalanlamasından, peygamberin kendilerini tekzip etmesinden ne kadar çok korkuyorlar. Ama insanlık itibariyle bir şey söylemek ihtiyacını hissediyorlar, söylüyorlar. Fakat sonunda da korkuyorlar Allah kendilerini yalanlar. Peygamber kendilerini yalanlar, tekzip eder. Onların bu davranışıyla kıyamete kadar okunacak olan bir ayet-i kerime gelebilir de, kıyamete kadar onların yaptıkları yanlış Müslümanlar arasında tedavül eder, durur gider. Ama bugünün Müslümanı ayet-i kerimeyi inkar ediyor, bir şey olmuyor. Hiç kalbinde bir sıkıntı duymuyor. Sahih sünneti Buhari'de dün akşamleyin duydum. Buhari'deki bir hadisi adam inkar ediyor. Anlayışsızlığından, anlayışının kıtlığından dolayı anlatıldığında da hiçbir korku geçirmiyor adam. Subhanallah. Subhanallah. Evet. Razi rahimahullah şöyle demiştir. Eğer onlara azap edersen, onlar senin kullarındır dediğini yaparsın. Eğer onları bağışlarsan, şüphesiz sen daima üstünsün, hikmet sahibisin. Ayetinin manası çok açıktır. Ve bu ayette bir soru vardır. Nasıl İsa aleyhisselam Allah'a, eğer sen onları bağışlarsan diyebilir? Allah'a şirk koşmak bağışlanır mı? Bunun cevabı çok boyutludur. Birincisi şudur. Allah Celle Şanuhu İsa aleyhisselama şöyle demiştir. Sen mi insanlara beni ve annemi Allah'tan başka iki tanrı edinin dedin? Maide suresi 116. ayeti kerime. Hristiyanlardan bir topluluk bu sözü ondan hikaye etmiş. Bu küfrü ondan hikaye eden kişi ise kafir sayılmamıştır. Bu şekilde o, yalan söylediği için bilakis günahkar olmuştur. Günahların bağışlanması da caizdir. Bundan dolayı Allah'tan mağfiret dilemiştir. İkincisi ise, bizim inancımıza göre Allah'ın kafirleri cennete, zahit ve abidleri cehenneme sokması caizdir. Yani Allah dilerse yapar. Çünkü mülk onundur ve hiç kimsenin ona itiraz hakkı yoktur. İsa aleyhisselam bu sözü söylemiştir. Yani sen dilersen dilediğin gibi yaparsın, kimse senden bunun sebebini, hikmetini, nedenini soramaz. Senden hesap soramaz demek istemiştir. İsa aleyhisselam bu sözü söylemiş, bundan da bütün işlerini Allah'a havale ettiğini göstermiştir Celle Şanuhu. Yani Allah Azze ve Celle'ye itirazı tamamen terk etmiştir. Bundan dolayı da sözünü sen daima en üstünsün, hikmet sahibisinle bitirmiştir. Yani sen istediğini yapmaya kadirsin, yaptığın her işte hakimsin ve kimsenin sana itiraz hakkı yoktur demiştir. Ben kimim ve Rabbin işlerine dalmak isteyen kimdir? Allah şirki bağışlamaz sözüne gelince, bize göre Mutezile'nin ve Basriyyun'un çoğunluğuna göre Allah'ın Azze ve Celle'nin şirki bağışlaması caizdir. Cezalandırma Allah'ın suçlu üzerine tahakkuk eden bir hakkıdır. Ve bu hakkından vazgeçmesi suçlunun menfaatine işarettir. Cezanın suçludan kaldırılmasının Allah'a bir zararı yoktur. Hatta şeriatımızda var olan semiyye delil vaki olmayacağıdır. Çünkü bu semiyye delil Hazreti İsa'nın şeriatında yoktu. Evet. Cevabın üçüncüsüne gelince, kavmi küfrü söyleyince İsa aleyhisselam bazılarının tevbe etmiş olabileceğini düşünmüştür. Ki eğer onlara azap edersen, bilirim ki bu azap edilenler küfür üzerine öldüler ve sen onlara senin kulların olmaları sebebiyle azap edebilirsin. Ve sen kullarından küfürde olanları cezalandırırsan hikmetini gösterirsin. Eğer onları bağışlarsan bilirim ki onlar küfürden tevbe etmişlerdir. Ve sen küfürden tevbe edene mağfiretle muamele edersin demek istemiştir. Dördüncüsü ise şudur. Allah-u Teala'nın Celle Şanuhu İsa aleyhisselama söylediği sen mi insanlara beni ve annemi Allah Celle Şanuhu'dan başka iki tanrı edinin dedin sözü başkalarına kıyamet günü değil de İsa aleyhisselam göğe kaldırılırken söylenmiştir. Bir daha okuyalım. Allah Azze ve Celle'nin İsa aleyhisselama söylediği sen mi insanlara beni ve annemi Allah'tan Celle Şanuhu başka iki tanrı edinin dedin sözü bazılarına kıyamet günü değil de İsa aleyhisselam göğe kaldırılırken söylenmiştir. Bu söze göre cevap çok açıktır. Çünkü İsa aleyhisselamın eğer onlara azap edersen onlar senin kullarındır sözünün manası onları küfür üzere öldürür ve onlara azap edersen onlar senin kullarındır. Dilediğini yapabilirsin. Eğer onları tevfikinle küfrün haramlığından imanın aydınlığına çıkarır ve geçmiş günahlarını affedersen bunu da sen bilirsin. Cevabı bu anlamda olduğundan hiçbir sakınca kalmamış olur denilmiştir. Tabarani rahimahullah Abdullah bin Zübeyr radıyallahu anhuma'dan şöyle rivayet etmiştir. O şöyle demiştir. Kureyş ölülerinin ardından bağırıp çağırarak ağladılar. Sonra pişman oldular ve şöyle dediler. Onlara ağlamayın. Bunu Muhammed ve ashabı duyarsa sevinirler. Esirler arasında Ebu Veda'a bin Zübeyre Es-Sehmi de vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun Mekke'de zengin ve çok malı olan bir tüccar oğlu vardır. Siz sanki babasının fidyesinin ödemek için geldiniz. Siz sanki babasının fidyesinin ödemek için geldiniz. Kureyş esirlerinin fidyelerini ödemede acele etmeyiniz deyince Muttalib şöyle dedi. Doğru söylediniz. Vallahi doğru söylememiş olsaydınız sizi kınarlardı. Sonra geceleyin Medine'ye geldi, babasının fidyesi olarak 4000 dirhem ödeyerek onu gizlice alıp götürdü. İbn-i Kesir rahimahullah, El-Bidaye ve Nihaye'de şöyle demiştir. İlk esir edilenler, Ukbe bin Ebi Muayt ve En-Nadr bin El-Haris idi. İkisi de esirler arasından alınarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gözü önünde öldürüldüler. Hangisinin diğerinden önce öldürüldüğü konusunda ihtilaf vardır. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem esirlerden bir topluluğu da fidyesiz salıvermişti. Bunlardan Ebu'l-As bin Er-Rebi'i el-Emevi El-Muttalib bin Hatab bin El-Haris El-Mahzumi, Sa'i bin Ebi Rifa'a, Şair Ebu Azze ve Vehb bin Umeyr bin Vehb El-Cumahidir. Bunların bedavadan, hiçbir şey alınmadan azat edilmelerinin sebebi fakir oldukları için ve okuma yazma bilmedikleri için. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam okuma yazma bilenleri zengin de olsalar Medineli her 10 çocuğa okuma yazmayı öğretmeyi ne yapmıştı? Şart koşmuştu. İlimi, irfanı, mektebi, medreseyi Medine-i Münevvere'de Müslümanların arasında yayabilmek için. Okuma yazma bilenlerin fidyesi Medineli 10 çocuğa okuma yazmayı hesabı kitabeti öğretmesi olarak ne yapıldı? Fidye tutuldu. Zengin olanlara da 400 dirhemle 4000 dirhem arasında para ödemeyi şart koştular kurtulmalık olarak. Ama okuma yazma bilmiyor. Zengin de değil. Onları da ne yaptılar? Meccanen bağışladılar. Bazılarını da bu iki kişi Ukbe bin Ebi Muayt'la Nadr bin El-Haris gibi küfrün gerçekten elebaşı ve şiddetli olanları da kesinlikle Allah affetmedi, Resulullah da affetmedi ve onların öldürülmelerini ne yaptı? Emrederek onları öldürttü. Diğer kalanları da amcası Abbas da dahil olmak üzere fidye karşılığında bırakmıştı. Yani bu benim amcamdır deyip toleranslı davranmadı. Hatta amcası Abbas'tan amcası diye iltimas etmemek için diğer esirlerden aldığından daha fazlasını almıştır. Sübhanallah. Yani Müslüman öyle davranacak ki karşıdaki adam Müslümanın aleyhine söyleyecek bir söz bulamayacak. Müslüman kendi şanını, şerefini, dinini, diyanetini, ırzını, namusunu koruma hususunda azami derecede dikkat edecek. Boşluk bırakmayacak. Halbuki Abbas'ı esir alan Ensar'dan bazı kimseler onun fidyesini vermeyi bile teklif etmişlerdi. Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu kabul etmeyerek bir dirhem bile bırakmayacaksınız demiştir. Allahu Ekber, adalete bak ya Rabbi. Esirlerin fidyeleri durumlarına göre fazlalık, farklılık arz ediyordu. En azından alınan 400 dirhemdi. Kendisinden 40 ukiye altın alınan esirler de vardı. Musa bin Ukbe, Abbas'tan 100 ukiye altın alındı demiştir. Sübhanallah. Bir kısmı ise fidyesi miktarınca bir işte çalıştırılmışlardı. Evet. Bedir Savaşı ile ilgili ayetler. Hakim rahimahullah İbn Abbas radıyallahu teala anhuma'dan şöyle rivayet etmiştir. Müslümanlar Rumların Farisilere üstün gelmelerini arzu ederlerdi. Çünkü onlar ehli kitap idiler. Müşrikler ise Farisilerin Rumlara üstün gelmelerini isterlerdi. Çünkü onlar putperest idi. Müslümanlar bunu Ebu Bekir radıyallahu teala anhu'ya anlattı. Ebu Bekir radıyallahu anhu da bunu Resulullah aleyhissalatü vesselama zikretti. O da ama onlar yenilecekler buyurdu. Ebu Bekir radıyallahu anhu bunu onlara söyledi. Onlar da bizimle senin aranda bir vakit tayin et. Eğer üstün gelirlerse sana şöyle şöyle olacak. Eğer biz galip gelirsek bize şöyle şöyle olacak dediler. Ve aralarındaki süreyi 5 yıl olarak belirlediler. Ve bu süre içinde galip gelemediler. Ebu Bekir radıyallahu anhu bunu Peygamber aleyhissalatü vesselama söyleyince 10 seneden aşağı yapmadın mı demiştir. Ve Rumlar bundan sonra galip geldiler. Allah Azze ve Celle'nin şu ayeti de bunu ifade etmektedir. Elif, lam, mim. Rumlar yenildi. Arapların bulunduğu bölgeye en yakın bir yerde onlar bu yenilgiden sonra yeneceklerdir. Rum suresi 1. ve 3. ayeti kerime. Rumlar önce yenildi ve sonra yendiler. Onların bu yenilgilerinden önce de sonra da iş tamamen Allah'a aittir. O gün müminler Allah Azze ve Celle'nin yardımıyla sevinirler. Rum suresi 4. ve 5. ayeti kerimeler. Süfyan, onların Bedir günü zamanında galip geldiklerini işittim demiştir. Hakim rahimahullah İbn Abbas radıyallahu teala anhuma'dan şöyle rivayet etmiştir. Allahu Teala'nın doğru iseniz bu fetih ne zaman diyorlar? De ki fetih günü gelince şimdi inkar edenlere o zaman inanmaları fayda vermez ve kendilerine mühlet de verilmez. Enfal suresi 41. ayeti kerime hakkında şöyle demiştir. Bedir günü Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme fetih verilmiş ve kafirlerin imanları ölümden sonra onlara fayda vermemiştir. Ne demek ölümden sonra? Kafirlerin imanları ölümden sonra fayda vermemiş. Onlar ateşi görünce artık inandılar Muhammed'in aleyhisselamın hak peygamber olduğuna, getirdiklerinin hak ve adalet olduğuna, ama iş işten geçtiği için ne yapmadı? Onların bu şekildeki durumları onlara bir fayda vermedi. Çünkü artık ateşi gözleriyle gördüler. Aynı Firavun'un iman etmesinin Firavun'a fayda vermediği gibi. Hakim İbn-i Abbas radıyallahu teala anhuma'dan şöyle rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın celle şanuhu, eğer Allah'a azze ve celle hak ile batılın ayrılma gününde o iki topluluğun karşılaştığı Bedir gününde kulumuz Muhammed'e indirdiğimiz ayetlere inanmışsanız, Secde suresi 28 ve 29. ayeti için şunu söylemiştir. Furkan'la kastedilen Bedir günüdür. Çünkü o gün Allah Celle Şanuhu hak ile batılı birbirinden kesinlikle ayırmıştır. Hakim rahimahullah, Abdullah bin Mesud radıyallahu anhu'den rivayetle, o Allah'ın Celle Şanuhu mutlaka onlara büyük azaptan ayrı olarak yakın dünya azabını tattıracağız. Secde suresi 21. ayeti kerimesinde bu ayeti kerime için Bedir günü demiştir. Yani o azabı tattıracağızdan kasıt Bedir gününün yenilgisini tattıracağız demiştir. Hakim rahimahullah Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhu'den rivayetle şöyle demiştir. O kim ki o gün savaşmak için bir tarafa çekilmek ya da başka bir birliğe katılmak dışında arkasını döner kaçarsa, ayetinin Bedir hakkında indirildiğini söylemiştir. O ayette El-Enfal suresi 16. ayeti kerimedir. Bukhari rahimahullah Said bin Cübeyr radıyallahu anhu'dan şöyle rivayet eder. Ben İbn Abbas radıyallahu anhu'ya Enfal suresinin inme sebebi nedir diye sordum. Said bin Cübeyr soruyor. O Bedir gazvesi hakkında indi demiştir. Bir açıklama. Sahip El-Rahikul Mahdum'da şöyle der. Enfal suresi bu savaşın konusu sebebiyle nazil olmuştur. Eğer bu tabir doğru ise bu surenin bu savaşın ilahi bir yorumu olduğunu anlarız. Bu birçok bakış açısından farklı Rabbani bir izahtır. Önder, lider ve komutanların zaferden sonraki savaşa ait düşüncelerinden ve izahlarından çok farklı bir izahtır. Allah-u Teala Celle Şanuhu evvel emirde Müslümanların dikkatini eksiklik, zafiyet ve ahlaki noksanlıkla haddi aşmamalarına ve nefislerinin taşkınlıklarından arınmak ve bu konudaki eksikliklerini tamamlamak için gayret göstermelerini murad etmiştir. Müslümanlara bu müthiş savaş sebebiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kollayıp gözettiği yüksek gaye ve hedefleri açıklamış ve onlara savaşlarda kazanılan zaferler sebebiyle elde edilen ahlaki sıfatları göstermiştir. Müşrik, münafık, Yahudi ve savaş esirlerine hitap etmiş, onları hakka teslime çağıran ve kendisine bağlanmaya davet eden konuşma yaparak nasihatlerde bulunmuştur. Sonra ganimetler hususunda Müslümanlara hitap etmiş ve bu meselenin esas ve ilkelerini açıklamıştır. Savaş ve barış kanunlarından, İslam davetinin bu merhaleye girmesinden sonra şiddetle ihtiyaç duyulacak kanunları açıklamış, yasa olarak ortaya koymuştur. Bununla Müslümanlar ile cahiliye ehlinin savaşları arasındaki farklılıklar da açıklanmıştır. Ancak bu şekilde sınırları vahiy ile çizilen savaş yasaları sayesinde Müslümanların ahlaki değerleri müşriklere üstün gelebilir. Çünkü sınırları vahiy ile çizilmemiş değerlerin ahlakilikle bağdaşması düşünülemez. İslam sadece nazari bilgilerden ibaret değildir. Aksine İslam, Müslümanların davet ettiği ilke ve temeller üzerinde ameli olarak çalışmalarını hedefler ve bu şekilde çalışmalarını sürdürmelerini öğütler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'den sonra İslam devletinin içinde ve dışında yaşayan Müslümanların konumlarını belirlemek için kanun maddeleri hazırlamıştır. Bedir Savaşı'nın sonuçları babı. 1. Müslümanlarla savaş edenlerin mallarının tamamı Müslümanlar için haram olmayan mallar olarak görülmüştür. Müslümanlar onların mallarını istila edebilirler ve yapabildikleri kadarıyla da mallarını alabilirlerdi. Ellerine geçenler de kendi malları sayılır. Bu bütün fukahanın üzerinde ittifak ettiği bir hükümdür. Zira Mekke'deki diyarlarından ve çocuklarından uzaklaştırılmaları muhacirler için Kureyş'in malını almak ve onu istila etmek için ayrıca bir sebeptir. Bunu yapmak da müşriklerin onların hicretlerinin ardından Mekke'de kalan mallarını istila etmelerine bir karşılık veya hiç olmazsa bir kısmına karşılık olmasıydı. Fakat onların mallarını ele geçirmenin meşruiyetine rağmen Allahu Teala mümin kullarına Celle Şanuhu kendisi için yaratılmış oldukları ondan daha üstün ve vazifelerine daha layık bir gayeyi irade buyurmuştur. O da bu yolda Allah Azze ve Celle'nin dinine davet ve cihat, Allah'ın ismini yüceltme yolunda malını ve canını feda etmekti. Netice olarak her ne kadar Ebu Süfyan'ın malını kurtararak ticaretinde önemli bir başarı elde etmişse de bunun mukabilinde Kureyş kafirleri cihat meydanında Müslümanlar karşısında aynı ölçüde büyük bir hezimete uğramışlardı. İşte Müslümanların nefislerindeki ilahi terbiye en açık bir surette Cenab-ı Hakk'ın Subhanehu ve Teala şu ayetinde ortaya çıkmaktadır. O vakit yük kervanı veya silahı bulunmayan kervanın size ait olmasını arzu ediyordunuz. Halbuki Allah Celle Şanuhu ayetleriyle hakkı ve İslam'ı açığa vurmayı ve kafirlerin arkasını kesmeyi diliyordu. Enfal suresi 7. ayet-i kerime. 2. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabıyla beraber kafirlerin ellerinden kaçmasından sonra silahlı büyük bir grupla aniden karşılaştıkları zaman nasıl istişare ettiğini düşündüğümüzde her ikisinin de önemli iki şer'i delil olarak karşımıza çıktığını görürüz. Birincisi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabıyla istişareye başlamasıdır. Resulullah aleyhissalatü vesselamın hayatına baktığımız zaman hakkında Allah kelamından bir nassın bulunmadığı her işte ashabıyla istişare ettiğini görürüz. Mesela bu şer'i siyasetle ilgili bir tedbir olabilirdi. Bundan dolayı Müslümanlar bir iş hakkında kitap ve sünnetten herhangi bir nas bulunmadığı zaman müşavere etmenin ihtimali caiz olmayan şer'i bir esas olduğunda birleşmişlerdir. Bir daha okuyalım. Bundan dolayı Müslümanlar bir iş hakkında kitap ve sünnetten herhangi bir nas olmadığı zaman müşavere etmenin ihmali caiz olmayan şer'i bir esas olduğunda birleşmişlerdir. Ancak bir iş hakkında kitap ve sünnetten bir hadisle hakkında nas sabit olursa, bir delil sabit olursa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun hükmünü gerekli kılardı. Zira bunda müşavere edilmediği gibi bu konuda herhangi bir sultanın hükmü de geçerli olamaz. Neden? Çünkü Allah azze ve celle bunun hükmünü vermiş. Resulullah aleyhissalatü vesselam da bu hususta hükmünü belirtmiş. Ancak Müslümanlara semi'na ve ata'na, biz işittik ve itaat ettik demek kalmıştır. İtiraz değil. Semi'na ve asayna diyemezler. Ve diyemeyiz. İkincisi, işittik ve itaat etmedik, isyan ediyoruz diyemeyiz. İkincisi, bazılarının hükmül imara dedikleri şer'i siyaset konusunda Müslümanlarla başkaları arasında savaş, anlaşma ve sulh hallerinin vaki olmasıdır. Bunun açıklaması şudur: cihadın meşruiyetinin farz olduğu asıldır. Herhangi bir nesih veya değiştirmenin olmayacağı tebliğle ilgili bir hükümdür. Nitekim sulh ve anlaşmaların asliyeti sabittir. İslam şeriatında iptalinin ve asliyetinin değiştirilmesi caiz değildir. Bu konuda muhtelif tatbiki suretlerin cüz'iyatı zaman ve mekana, düşman ve Müslümanların durumuna ve bu konuda ölçünün sağlamlığına göre esnek davranabilinir. Ancak bu durum adaletli, dindar imamın basireti, dindeki ihlasla beraber hakimin din hükümlerindeki geniş bilgisiyle siyaseti, Müslümanların çeşitli görüşlerinden ve bilgilerinden istifade etmek için onlarla müşavereye dayanmak noktasında yapmak istediklerinde ortaya çıkmaktadır. Ancak lider, Müslümanlar için kuvvet kullanıp savaş ile düşmanlarla karşılaşmanın daha hayırlı olduğunu görürse ve müzakere neticesindeki görüşte doğruluk olursa, sabit bir şer'i nasla çakışmamak suretiyle onlarla sulh yapmaya yanaşabilir. Ta ki cihat ve savaş için münasip ortam gelince, şayet bu yolda selim şer'i siyaset ve görüşte maslahat olduğunu gördüğünde savunma ve savaş yapmak üzere maiyetini savaşa sokabilir. Yani burada lider olan kimsenin muhakkak her halükarda Müslümanların ve Müslüman tebaanın hem maddi hem manevi şekilde hayrını gözetme olacak, menfaatini gözetme olacak. Bu, fukahanın üzerinde ittifak ettikleri ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında birçok hadisenin delalet ettiği bir konudur. Düşman, Müslümanların beldelerinde ve içlerinde göründüğü zaman, hangi şart ve durumda olursa olsun, onlara karşı kuvvetle durmak gerekir ve bu işte Müslüman kadın ve erkeklerin hepsine mükellefiyetlerinin yerine getirilmesiyle beraber sorumluluk da genelleştirilmiş olur. Bedir Savaşı'nın ardından husule gelen durumlar. Hakim rahimahullah, Resulullah aleyhissalatü vesselamın kölesi Ebu Rafi radıyallahu anhu'dan şöyle rivayet etmiştir. Kardeşlerim bakınız, İslam'da köleye bile, köle olan bir kimseye bile ne yapıyoruz? Kölelik statüsünde bulunduğu halde radıyallahu anhu diyoruz, onu övüyoruz. Neden? Çünkü o adam Resulullah'a kölelik yapmış, İslam hususunda canını malını feda etmiş ama bu husus onun köle olmasına binaen Allah tarafından, Resulü tarafından ve ümmetin hayırlıları tarafından taltif edilmiştir. Resulullah'ın kölesi Ebu Rafi radıyallahu anhu. Bununla beraber Kureyş'in ileri gelenleri, büyükleri de olsa ne diyoruz? Allah lanet etsin diyoruz. Bakın İslam köleleri bile ne kadar yüceltmiş. Evet. Ebu Rafi radıyallahu anhu şöyle demiştir. Ben Abbas bin Abdülmuttalib'in hizmetçisiydim. Ben Müslüman olmuştum. Ümmül Fadla Müslüman olmuştu. Abbas da kavminden korkarak, İslamiyetini gizleyerek Müslüman oldu. Ebu Leheb ise Bedir'den geri kalmış, yerine El-As bin Hişam'ı göndermişti. El-As bin Hişam'ın Ebu Leheb'e borcu vardı. Ona, benim yerime sen sefere git. Sendeki alacağımı sana bırakayım dedi. O da ona öyle yaptı. Haber geldiğinde Allah Celle Şanuhu Ebu Leheb'in lanehullah gönlünü gamla doldurdu. Ben zayıf bir adamım. Odada yontulmamış okları yontuyorum. Allah'a yemin ederim ki ben odada okumu yontuyordum ve Ebu Fadıl da yanımda bulunuyordu. O sırada Ebu Leheb fasığının ayağını sürüyerek geldiğini gördüm. Evin kiriş ve kazıklarını bağlayan halatın yanında durup haber verdi. Arkası ise benim arkama dönüktü. Orada bulunanlar bu Ebu Süfyan bin El Haris'tir dediler. Ebu Leheb dedi ki, bana gelsene kardeşim oğlu. Ebu Süfyan yanına gelip oturdu. Orada bulunanlar da gelip onların etrafına oturdular. Ebu Leheb dedi ki lanehullah, adamlarımızın durumu nasıl oldu? O da hiçbir şey. Allah'a yemin ederim ki onlarla karşılaşınca arkamızı döndük. Onlar istedikleri gibi öldürdüler ve istedikleri şekilde bizi esir ettiler. Yemin ederim ki adamlarımızı bundan dolayı suçlayamam. Ebu Leheb mel'un sebebini sorunca, alaca atların üzerine binmiş beyaz adamlar gördüm. Hayır, yemin ederim ki onların karşısında hiçbir şey duramıyordu. Ebu Rafi radıyallahu anhu dedi ki, ben halatı kaldırıp dedim ki, Allah'a yemin ederim ki bunlar meleklerdir. Ebu Leheb elini kaldırıp yüzüme vurdu. Ben de üzerine yürüdüm. O da beni kaldırıp yere vurdu ve göğsüme bindi. Ummul Fadl da kalkıp odundan kazıklardan birini çekerek başına vurup kötü bir yara açtı. Allahu Ekber, Müslümanların karılarına bak ya. Sübhanallah, erkekten de erkek. Ve dedi ki, ey Allah düşmanı, onun efendisi yanında yok diye zayıf mı gördün onu? Böylece zelil olarak çekip gitti. Sübhanallah, sübhanallah. Müslümanların izzetine bak. Allah'a yemin ederim ki sadece 7 gece yaşadı. Ve Allah Azze ve Celle onu kara kızıl hastalığıyla vurdu. Ve o hastalık onu gebertti. Sübhanallah. Oğulları onu gece terk edip yaklaşmadılar. Öylece koktu. Müşriklerden biri, bir kişi onun oğullarına dedi ki, babanızın evinde durup kokmasından utanmıyor musunuz? Onlar da biz bu yaradan korkarız dediler. Kureyş tavundan korktuğu gibi bu kara kızıl hastalığından da korkardı. Adam dedi ki, haydi beraberce gidelim. Allah Azze ve Celle'ye yemin ederim ki onu yıkamadılar. sadece uzaktan su serptiler. Sonra da onu Mekke'nin yukarısındaki bir